الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون سورة توبہ آخری آیات نو اب آئی کہ پیدا منافقانو علامی ذکر کولے کہ قرآن نزول پا وقت کے دیر پریشان ہی کلچہ نبی علیہ السلام با بیان کاو او قرآن بے ذکر کاو منافقان بوم پاکی ناس تو ناوی باندی باڑیر بوجو گاوی خودی عمل تنو تیار داویو پی نورم گم رئی زیادہ شوا اللہ رب العزت وی دی سوچ نکی چی ہر کال دی رسوا کی خلقتا دی او غلطے و خطائے اخکار کی و بیام دی توبہ نو بازی گورا پا دیڑو سکار نشتا دیں دا حال ذکر کی دا دی اولا یرونا ایدا منافقان سوچ نکی فکر نکی انہم یفتنونا فی کل عام مرتن او مرتین چی دیوان دی ازمیخ کولشی ہر کال یو ذل یاد و ذل فتنہ ازمیخ تو امتحان توی حضرت مجاہد مانا کی بالقحط و شدت امتحان پہ اللہ کی بالقحط و شدت چی لوگا پی راشی سختی پی راشی اللہ طرفنا خودی دا سوچ نکی چی داولی چی دا زمانگا دا گناہنو وجہ دا او عطو یوی بالامراض والاوجاع مرضونا پی رازی مصیبتونا و دردونا پی رازی او دی دا سوچ نکی چی دا دا اللہ طرف نا پا منگ رازی دی دا پارا چی منگ دی خپلو گناہون نا توبو پاسو حسن بصری و قتادہ مجاہد مرسر دی اگیوی چی بالغزو والجہاد اغازمیخ پدی باندی ہر کال دا جہاد او دا غزا اعلانی کرنا او دا بہتر مانا ذکر ہر کال با نبی علیہ السلام یو طرف تروان دا جہاد دا پارا نیلان بیو کو مدینہ کی چې رب لانی زه توازو او ځان تیار کړي ځان له وسلې پیدا کړي اعلان به وکړي نو مؤمنانو به ځان تیار کړو چې د کوم وس به وو طاقت به وو منافقان به سره د مالدارې نه بې غمو هغې واړو پروانو ساتله نو چې پاتې به شو نو وبه شرمېده په خلکو کې چې وګورد ولې دي خو مسلمانان ځان ته وی کنه نو خلکو به وګورد ګور مسلمانان دي چې پیغمبر اعلان کړو هدیړو پروانو ساتله مومنان لاړو صحابه کرام لاړو او دې پاتې شو رضا رسوائی با پدی باندی پکال که یو ذلنا سو سو ذل راتلا خوبا سڑو پروائنو پدی باندی تکا اللہوی دی زمرا سوچ نکی انم یفتنونا فی کل عامن دی باندی از میخ کولشی پہر کال کی مرتن او مرتینی یو ذل یا دوزل ثم لا يتوبون بيام دي توبه نو باسي نذيخ پیمانه په خپل ګنا باندې کنه حدیث کی راضی چې مؤمن مسلمان نه ګناو شي راغداسي لکه غر چې په پاسه پروتي کوړو کې ګنای هغه باندې دومره بوجي لکه هر چې به پاسه پروتي هغه بیا بیا توبې او باسي او معافي غواړي د الله نه او سوالونه کوي او منافق چې وي ګناو کوي هغه داسې لکه یو سړی په پوزه چې مچ کینی اداسې کی د سره هیڅ قسم غم نشته کنه دنه توبه او باسي نو دا اللہ نا سوال کئی نا پاگی خپل گناہ پیمانا کی گی دبان دید آگی گناہ اس بوجنے کا منافق دے کا نخا وَلَمْ يَذَّكَّرُونَ او نذی عبرت حاصلی دا قرآن نا و دا پیغمبر نا چاگ باندی وقت کو اخواہی کی گی آیاتو نا نازلی گی او باغی کې د دین څومره وضاحت کی کنه خدای منافقان چې دي دیغه تاړو التفات نه کوي اړو ګوري وته نه دا یو قسم زور نه ونه دویم قسم کله چې نبی علیہ السلام باندې به یو صورت نازل شو نو بس چنازل وشن آغا با مسجد نبوی کی چاہتا منظر نا پسو یا سوق بے صحابو تا بیاناو چدا کسم آیات او دا کسم صورت نازل شوی دی او خاص کر اغا صورت چیغی کبا دا جہاد ذکرو اگر سور توبہ دی بوم ناستو منافقان بوم ناستو ناغی که جب خبر راتلی راتلی نو دی بیو بلتا وی دا مونگا یادی جوڑی دا مونگا یادی دا دا مونگا غلط احکار کئی پا مونگ باندی رت شورو که دا بیا بیا پلمیان کوی چی که دا چا خیال نئی دی چی دو ناغی چی بوکا تنو صحابه اکرام خو بسرونه که تکلی و خاموش دیر پا دب بناستو اغی چا تکاتو نبت دی منافقان وی یو با کش سادر پو گوا چون بل بدا سن رو رو باو آتر رو سوک با بی پوانشو دازکا چی دی بیان نتنگو دی قرآن نتنگو او باغی کی با د جهاد او د انفاق مسله وا چوزه جهاد لا مال خرج کئ سحو کئ کنه عزیز نکول نا بیانې پیزاما انزلت سوره کلا چې نازل کړي او سوره قران او پیغمبر یې بیانې صحابه او تا او غی که ده جهاد حکمی ده انفاق حکمی نظر بعضهم الى بعضن نو گوری ده منافقان پلمین که یو بلتا یو بلتا او گوری سلو گوری ده مطلب بانده چلک ده خو مونگا یا ده جوڑی ده مونگا عیبون بیانی یو بل توګوري په اشارو سره پستر ګوالو سره نبي او يهل يراكم من احد اي ويني تاسو لره یو تن د دې مؤمنانو نه د چا خیال دې مونږ ته که خیال دې نو زه چزو ثم انصرفو بیا لاړ شي پیغمبر د مجلس نه پاسي دا سمره بد قسمتی دا سمره لوی گناه دی پیغمبر دا مجلس نا او دا درس نا او دا بیان نا پاسه دل هر کلی جدا دیر لوی گناه و اللہ رب العزت و تخیری کی صرف اللہ و قلوبهم اللہ دید دیدون نواری تا دی نتیجه و دائی کنخوا دغه هر ګنا اثر فزړبان لیکيږي حدیث کې راځي چې یو بندا یو ګنا وکي او دا په زړبان دي تور داغ جوړ شي کالا داغ تور داغ نو کا بندا فکر مندي او خياري نو توبه باسي او الله ته فریاد وکي نو هغه داغ لري شي زړه پاک شي او چې هغه پروانه ساتي لکه د منافقانو نو یې هغه داغ ورو ورو ډیریږي ډیریږي ډیریږي نو ټول زړه تک تور شي فقصت قلوبهم کنه دغه تمهر وای د الله طرف نه کنه زړه تک تور شو چې باغې زړه کې بیا اس قسم لا صفهمو سپوا دانه یې پکې کنه زمانه چې صرف الله او قلوبهم الله دې واړي زړونه دې بنوم قوم لا يقون دا ځکه دا داسې یو قوم دې چې دې نه پويږي د دین پر راز باندې د دین په حکمت باندې د دین په فیدو باندی او سماراتو باندی دی پا دی نکوی ایچی گنی ارا اللہ خلق لسوابو نور کیو اجرو نور کیو دلتے امور کیو آخرت کی با امور کی او پا یو یو عمل باندی سمر سوابو نا حاصلی گی پا دی خو مومنان کوئی کنا منافقانو تا چووے چرستا سو سره غم نشته د اخرتو تاو د الله د اجر او د ثواب په تمه نه یې ناریو خان دی وی ولې که خوخه شرابه کی کنه هغه ور دی پورې نه دی وای کنه هغه ډیر مهربان ذات ته اس یو موی خلق لا اجر او ثواب ورکي اس څنګه ورکي دې بالکل په دې یقین نو کنه اجر او ثواب پر به خاندلو دې مؤمنان لیکم دې چې اجر او ثواب ورکو هغه ځان خواغس دور بشو روډه خوري ټول هټو کې مسخري وکولې ښا اخر کې د صورت مطلب بیان دا سوره توبه کې د جهاد حکم او شریر بیا ذکر شو فقتلوهم قاتلوهم قاتلوا الذين لا بیا ذکر شو اخر کې وی چې د جهاد څه پار کې وی دا صرف د دې دوه خبرو د پاره د الله رضا او د پیغمبر تابعداري چې دا غي نوم دي توحید او سنت حدیث پارک لقد جاءکم رسول من انفسکم یقینا راغلی دی تاسو ته یو عظیم شان پیغمبر من انفسکم ستاسو د جنس نه دی انسان ستاسو په شانتی بشر من انفسکم یہ ولی مطلب پکی دائیں دیرو خلق و بداوی کرن چرا پیغمبران کو ملائک رات لینو خبو دیرو خان بے کرو او مونگ چی دتا گورن دا خود مونگ پشانتی باندھا دے زمونگا پیزلو بنس کی چیدیو پیغمبری خواه نیوی دا لفظ دید پاروی چی من انفسکم نا ملائک ندی ملائک تاسو لیده شے ملائک خسوک نشی لیده نو چی نیشی لیده نو اغبا تاسو تمسلسو کی اغبا تاسو دعوت صدر کی عجیب خبر دا دا استادو په شانت انسان دی نوی نه یې کنه مینن وځي کوم استادو د جنس نه دی انسان دی نو استادو په خبره پوي یو تاسو په خبره پوي یم مینن وځي کوم چې دې صح عمل کې نو تاسو یې وینئ صحابه کرام با بس پیغمبر پسی ګرځې دو چې دغه هر خبره دین دې بس هر خبره دغه ناستا دغه ولانا دغه تلل صحابي وي چې د نبی علیہ السلام ما کوته ما وی چې نن ورځ به زنه خوځم د زنه بس نن زه نور څه کار نه کوم پیغمبر سره به یما چې دې سکه چې هغه ټول زدکما عمل کې راولم نو یو خو به جمعات کې ونه چې د جمعات ترالم نو نو جمعات کې نو ویما تاسو کو چانه چې نبی علیہ السلام وی په دې لار تلې داسنو ولارو ته نو په دې اور پس روان شو چتنوال تک یو باغو دا باغ نه باغی دیوال چا پیر کړو د کجورو باغ وو کنه دروازه جوړ کړو پکې او دروازه بس داسې کجورو دا سانګي مانګي وې نزوې چیرته کدی تر اغلی چرته هغه تنه نه وته هغه کې یو کویو په کولې غاله ولا کړې ودا سي نبی علیہ السلام کیناست په غاله باندې او په کوی ته ځوان لیکلې پانډه ښکار کړی نو ازرائیل ماماوی چې زه باندې د نبی علیہ السلام چوکیداری کوم دروازې سره بناستم بس نن به زموږ دا عملی کنه نو چې اوساتو شونو دروازه ټکی دا ماوی چې څوک نو وی چې ابو بکر ده ماوی چې ورګه صبر وکړ رالو نبی علیہ السلام ته وی چې ابو بکر راضی یو ته وی چې راضی دي او زیر ول ورکه په جنت سره نو راغی چې پیغمبر ته وکاته چې هغه څنګه ناستو نو دوم اقص خپید ولند کړو پنسي راخ کې هغه ته کاته کړ چې سکه نو یو ساتو شنو بیا دروازه او ټکی دنو د ویسو کې وی عمر دی یو رګه صبر وکړه نبی علیہ السلام ته وی چې عمر اجازت غواړي نبی علیہ السلام ورته اجازت ولا ورکا او زیر ولا ورکا په جنت سره چې هغه راغی ابو بکر د نبی علیہ السلام خی طرف ته او غس طرف ته کیناسته او اقص خپیز وړاندې کړې پنسي راخ کې یعنی دا ولي هغه باغ ته کاته چې هغه وسو کول ندی باغ یو ساتو شو بیا دروازه او ټکی دنو وی سو کې وی عثمان دی وی صبر وکنه بیا راغې نبی علیہ السلام ته وی چې عثمان وی زې یادت و توکا او زیر ولا ورکه په جنت سره خو سره د مصیبتونو نه دا وو سره چې غراغ نو د کوی په غاړه کې زینو هغه زه هغه مخ ته کې ناست نو بیا راوی وی تاسو ته نه کوي چې د دې څه مطلب وو دا خو خوب نو چې ګنې را معنی څه کړې ویخي خبره وا خو بیا هم مطلب خوشته کنه وی دې دا مطلب چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر با یو بل سره خوا کې په قبرونو کې پراته وي دی وخوا کې او عثمان بتنا پلې هغه تنه بار دې کنه ها دا دا غي مطلب دا چه بس دا خبر یقینی ده او دا کوئی دا غی مثال لکه دا قبر پشانتی خواه نو اسه مطلب می داو چه اغی با کاته چه اغا بس سکول نو چه بس دی که دا دا سنت تابیداری ده بس چه دی سکی نمونگ با آغا کو کنه خواه نو دا زکا چه انسانو کنه من انفسکم یه ویلی خواه چه انسان می ذکر آو لیگو چه اغا سکی نو تاسو بی پویگه چه اغا سعمل که نو تاسو یوینه نو پورا تابداری کول شای کنا من انفسکم کدا پیدا وا ادیوی نور ده نو نور خو نور خو ملائکی کنا خدای بندیانو نو اللہ خو ملائک ندی را لے گلے انسان را لے گلے بشر دستازو پشانتی خواه دا رد کی قرآن پدی باندی قابل صفت عزیز علی ما نتم دیر اگرانی پد باندی ستاسو مصیبت او ستاسو تکلیف او ستاسو پریشانی پومت دمر مہربان چکل اللہوی تاسو بانی سمان مصیبتی نو دے پریشانی دا پزان سکار نشتا او دا سر غم ستاسو ای خواه عزیز علیم ډیر اگرانی په زبان دی مانتم اغا چې تاسو په مشقت کیه تاسو په مصیبت کیه دریم حریص علیکم ډیر هرسناک دی تاسو په هدایت باندې هر وخت دا ارس او کوي چیرې چې دی خلقو ته هدایت نصیب شوه او دی ډیر شوه او ډیر و په دې باندې ها چه دا اولی خلق نرازی ایمان نراؤلی کل یوتنا کل دوتنا دا سی لسو شلو دلی دلی ونی نرازی دا دیر زیاد علیکم سمانا استاسو پی هدایتا استاسو پی ایمان راؤلو بالمومنین رؤوف الرحیم او خاص کر په مؤمنانو باندې چې کوم خلق ایمان راوړې پاغي خو ډیر مهربان او ډیر رحم والے هغه سره خو خوش طبیعتی او هغه مهنت او مشقت او هغه سوالونه او تپوس او پختنی چې څوک به بیمار و نبی علیہ السلام بے سر تا ناس تو کا نو پا دی خودیر میں ربانو کا دا مقام دا سنتو چی اللہ نبو العزت امت باندی دا لازم کری دا چی دی پیغمبر قدر اوکے عزت یہ اوکے خبر اومن ہے دا ار سنت پا عمل کی راول ہے دا پا یو سنت کی سمر سواب دا اس ور پسید توحید مقام خواه فین تولو کچری دی انکار کیستانا او نمانیستا خبران فقل حسبی اللہ و توایا چی بس اللہ شتے چی نمانی نخپل دان سر با نقصان کوئے زما خوصا نقصان نشے کولی ولی زما اللہ شتا اللہ زما دا پارا کافی دیم زه خو تاسو ته نیم محتاجم زه خو تاسو په تمه نیم زه خو تاسو پیسې ته او جامې ته او ډوډۍ ته او چې ته نیم محتاجم او دا کارونه کوي وره زه خلق چې پوه شي چې زه خو مونږ ته ضرورت نه وو هغه بیا خبره مانی نن بیا په دې ډیر زور لگاو ها چې خلقو ورستا سونه سغواړو نه کمون گوگیو کتگیو تاس تلاس ننی سخا دے زکاوی چی بیا خلق مسلا نمانی کنا بیا خو مونگ نگواری اخو دا مونگ نار سوا اپا مونگ باندوی بوج دے اللہوی تو توائی چی حسبی اللہ بس زا اللہ تا محتاجی ما زما اللہ تا تماو اسر دا اللہ زما دا فریاد او دا جنازے دے مخلوق تا محتاج نیم او دید پار دنیا تراغلی ما چی لا الہ الا ہوا نشتے بالحاجت رواو کارساز دا نفع و دا نقصان مالکو دا خیر و دا شر مالکو مگر یو اللہ دیم دا مسئلہ میرا وڑی دا بس دا دعوت تید پیغمبران خوا جہاد دا صد پارو دا دی مسئلی دا پارو چې دنیا کې دا کلمه خورشي چې لا اله الا الله علیه توکلت خاص په الله مې ځان سپارل دي او رب العرش العظیم هغه الله چې د هر څه مالک دی نو هر څه خو نه دی ویلي صرف دی ویلي چې رب العرش العظیم نو دې کې ارسره لکنه ځکه حدیث کې راغلی و ډېر قوي حدیث چې د ازمکی اسمان نو واړه اسمان نو ازمکی دا چې په کرسی کې واچې چې کرسی د الله کرسی ده کنه نو یزا سي مثال دی دې لکه په صحرا کې او په میرا کې گردستان یو کڑیرو کشوی کنا امو مینا کرسی دمر لویا دا چی دا زمکی اسمان نو پکی جر تپراتی او مندلوی گران بیا اگا کرسی چی واخلی نو پا عرش کی دا غسی مثال لری عرش بیا دمر لوی دی چی اگا کرسی پکی جر تپراتی نو مومی بینا کم گوٹ کی پراتا دا خانو پا عرش کی ارسرانو لو چی رب العرش اوی نو داو سرشو چی رب دهار سده مالک دهار سده خان اغا ذات چی مالک ده ده عرش لوی پا غبان ده ما اعتماد کرده دنبیاو دغا عقیده وانو پا خپلوم او دغا بیانو دغا تبلیغو دغا امت تا درسو چی خلقو پا اللہ اعتماد کوئے چره ونه خرابېږي چره ونه رسوا کیږي. او لا يرون آیا سوچ نکی دا منافقان انهم یفتنون چی دی باندی ازمیخ که دیشی فی کل عام هر کال مرتن او مرتین یا یوزل یا دوزل او رسوا کی گی سم لا یتوبون او بیام توبنو باسی اڑو پروائی نشتا دی ولام یتذکرون او ندی س نصیحت اخلی عبرت اخلی. فیضا ما انزلت سورتن او کله چې با نازل کړي شو یو سورت ته قران او پیغمبر به بیان او ټول بناستو ذیبم پکيو نظر بعضهم الی بعض نو بکتل بعض منافقانو بعضتا چیر دا خو دا خبری زمونږ د برداشت نه بار دی وی ښه جهاد وکاو وزهو مالو لگاوه او خرچوکه داخل دا باوتا دیر اگران او خان نو بل یو بل تبیوی پی شارو سرا حل یراکم من احد ایاوی نیتا سلر یو تند دی مومنانو چا خیال دیده تا سمن صرفو بیا با واولی دو دا پیغمبر دا مجلس نما واولی دو خان صرف الله قلوبهم الله ذو علي ذلنا ذيم او غس وشو کنه الله ولا ذلنا والو داو ته ایمان نصیب نشو بنهم قوم لا يبقون دا ذکر منافقان دا سیو قوم دی چړ پوئی گیننو عقل بګنیشت ابوستی اړو بالکل پسن پوئی ها چې پیغمبر صلی الله علیه و آله دی چې د اشپار از مونږ ته ناشته او دا دی چې سم مطلب دی مونږ له سفید ده مونږ له آخرت غټي مونږ له جنت غټي په دې نه پوهیږو دا یې قهون کنه لقد جاءکم رسول من انفسکم یقینا راوی تاسو ته یو دی مشان پیغمبر چې تاسو د جنس نه دی انسان دی بنده دی ملائک نه دی نور نه دی چګنه تاسو وینئ نه او تاسو عمل نه وینئ تاسو په خبرو نه پوهیږئ ارس تاسو ته دا وکړ دی کنه او ثابتداري زکه آسان راخه عزیز علی اوري رګنانې په ځ باندې مانیتم هغه وخت چې تاسو باندې مصیبت یا مشقتی د باندې ډیر ګرانې ښه زمره مهربان دی ګورو تا حریص علیکم ډیر هرسناک دی تاسو په فایده باندې تاسو له دنیا پیسې جمع کوي د آخرت پیسې جمع کوي او ډیر سناک دی تاسو په هدایت باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم او خاص کر په مؤمنانو باندې او ډیر زیات مهربان او ډیر رحم والے دی چې په تونه بیان کړو چې تاسو پیغمبر الله را لېګل دی او تاسو یې نه منئ تاسو پکې شک کوئ پین تولو ای پیغمبر کدی انکار کوي او سمستا خبر نه منی فقل حسبی الله وای او ته چې ممنئ زما به څه نقصان وکړي زما نقصان نشه کولی ولی زما الله شتا هوای چې الله زما لپاره کافی دی زه خو به دا خبره کوم زه خو به دې عقیده په دنیا کې پرچار کوم اشاعت کوم چې لا اله الا هو نشته بل حاجت روا نشته بل مددگار نشته بل مالک تنفع او نقصان مگر یو الله دی علی توکلتو دا خو ډیر ګرانه مسله ده ډیر ګرانه د ټولي دنیا دښمنی په سر غستل دي نو عرب او عجم کنه نو هغه وی خیر علی توکل ما خاص په الله باندې ځان سپارل هغه الله او هو رب العرش العظیم چې هغه مالک دی د هغې لوی عرش، نو هغه د هر څه مالک شو. دا څه شی نشته دنیا کې. حدیث د ابو داود کې راغلی و، ابو الدرداء رضی الله عنه وی چې من قال هذه الايه اذا اصبح وامسى كف الله ما اهمه. سوک چې دا آیات وای سار او ماخام، سار او ماخام، دا چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت و رب العرش العظیم، وزل سبع مرات، وزل سار او وزل ماخام، نو کف الله ما اهمه، چې د دې څه مقصد دی یا د باندې سب تکلیف دی او مصیبت نو الله به ولا کافی شي، الله به هغه حل کوي. کاوه دنیا یو که د آخرت ښه، خو یا د څه نه یریږي، څه مصیبت دی وتا، څه دشمني ده، نو الله به هغې نه بچ کوي. او یا نور د دنیا څه مقصد دی نو هغه ته حاصلوي. قرآن دې د پاره نازل شوی، هغه زموږ د دنیا د پاره هم دی او د آخرت د پاره هم دی. ښه، دا خصوصي آیاتونه دي د توحید دي کې، دا کمال ښه انسان سره تعلق ساتي، الله رب العزت یې نه رسوا کوي، بلته نه پرېږدي، په خپل حفاظت کې ساتي. واخر دعوانا.